Book 2 27 27 في الفندق الوصول Во хотел пристигнување Во хотел пристигнување عندكم غرفة خالية؟ Имате ли една слободна соба? Имате ли една слободна соба? لقد حجزت عندكم غرفة. Јас резервирав една соба. Јас резервирав една соба. Исми Милер. Моето презиме е Милер. Моето презиме е Милер. Ахтаж ли гурфа, сарир вахед? Ми треба една еднокреветна соба. Ми треба една еднокреветна соба. Ахтаж ли гурфа, сарирейн? Ми треба една двокреветна соба. Ми треба една двокреветна соба. Кем сеар ел гурфа лилейла? Колку чини собата за една вечер? Колку чини собата за една вечер? Урид гурфа ма хаммам бањо. Јас би сакал една соба со бања. Јас би сакала една соба со бања. Урид гурфа ма хаммам душ. Јас би сакал една соба со туш. Јас би сакала една соба со туш. А јумкин ан ара ел гурфа? Можам ли да ја погледнам собата? Можам ли да ја погледнам собата? أيوجد هنا موقف سيارات؟ إما لي овде гаража؟ إما لي овде гаража؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ إما لي овде сеф؟ إما لي овде сеф؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ إما لي овде факс؟ Ма ли овде факс? Жејед, ана ахуд ел гурфа. Добро, ке ја земам собата. Добро, ке ја земам собата. Хуна ел мафатих. Еве ги клучевите. Еве ги клучевите. Хуна амтиати. Еве го мојот багаж. Еве го мојот багаж. Мета јакун ел ифтар? Во колку часот е појадокот? Во колку часот е појадокот? Мета јакун ел гада? Во колку часот е ручекот? Во колку часот е ручекот? Мета јакун ел аша? Во колку часот е вечерата? Во колку часот е вечерата?